pierwszą relację napisałem Teofilu wszystkim, co Jezus zaczął czynić, a także nauczać od początku, aż do dnia, w którym po przekazaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do góry. Im też po swojej męce w wielu niepodważalnych dowodach przedstawił się jako żyjący, ukazując się im przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym. A w czasie wspólnego spotkania z nimi nakazał im: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił w wodzie, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. A gdy się zgromadzili, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? On jednak odpowiedział do nich: nie wasza to rzecz poznać czasy i pory, które Ojciec swą władzą ustalił, ale otrzymacie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was i będziecie mi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei, Samarii, aż do krańców ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak on się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu. I ci powiedzieli: mężowie z Galilei, czemu stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który od was w górę został uniesiony do nieba, powróci w taki sposób, jak go widzieliście, idącego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy na odległość drogi szabatowej. I gdy weszli do miasta, wstąpili do sali na piętrze, gdzie się zatrzymali Piotr i Jakub i Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Szymon Zelota i Juda syn Jakuba. Ci wszyscy trwali niezłomnie i jednomyślnie w modlitwie i prośbie razem z kobietami i z Marią, Matką Jezusa, i z Jego braćmi. W tym też dniach powstał Piotr pośród uczniów, a w tym samym miejscu była rzesza razem licząca około 120 osób. I powiedział: mężowie, bracia, musiało zostać wypełnione pismo, którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa, który został zaliczony do nas i dostał w udziale dziedzictwo tej służby. On rzeczywiście za zapłatę niesprawiedliwości nabył pole, ale gdy padł na twarz, pękł w pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom mieszkającym w Jerozolimie, a także nazwano to pole w ich własnym języku Akeldamach, to jest pole krwi. Napisane jest bowiem w zwoju psalmów: niech mieszkanie jego stanie się zupełnie puste i niech nikt w nim nie zamieszka, a jego urząd oby wziął inny. Trzeba więc, aby spośród mężów, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy Pan Jezus z nami przybywał, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, aby jeden z nich stał się razem z nami świadkiem Jego powstania z martwych. I postawili dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justus, i Matityasza. A pomodlili się, mówiąc: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, aby przejął dziedzictwo tej służby i apostolstwa, do którego odstąpił Judasz, by pójść na swe własne miejsce. I rzucili ich losy. I padł los na Matatiasza. I został dobrany do grona 11 apostołów. Matatiasza, Macieja. Tak. Naszym opolskiego Maciej. Tak. Bo Matityahu na przykład to jest Mateusz. Tak. A, dziękuję. No, być może to jakaś tam odmiana, bo nie ma. żeby nie utrudniać, oni czasami upraszczają te imiona właśnie, żeby nam było łatwiej rozróżniać, a czasami są to rzeczywiście identyczne imiona. Teraz tak jak Juda na przykład, Judasz, to samo co Judasz, nie? No, ale żeby już ten Judasz był taki odrębny, to już tam unikają tego imienia w innych miejscach. No dobrze. Czyli tutaj zobaczcie, Łukasz, rozpoczynając Dzieje Apostolskie, mówi, że napisał, czyli Ewangelię, rozumiemy, ten wcześniejszy jego zwój czy traktat, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić. To jest ciekawe, że w taki sposób to ujmuje. Nie, że co Jezus uczynił, ale o tym, co zaczął czynić. Czyli jakby teraz pisze kolejną księgę, której Jezus dalej coś czyni. Że tam Jezus coś zaczął. Tak bym to rozumiał, to zaczął. Tak, tylko czy tam jest takie słowo, bo ja to chyba badam. Dokonywał. Tak. Dokonywał. Tak, czyli nie ma zaczął. Nie ma tutaj. Od początku. Okej. No to zmienia postać rzeczy wtedy. Zobaczę. Jak tam, Adaś, u ciebie jest jakiś tam przepis w tym pierwszym wierszu? Nie. Nie ma tam? Tak. Nie ma. Nie jest tylko wypisek do relacji, pierwszą relację. No tutaj widzę w komentarzu, że tam jednak jest rozpoczął. Bo to jest przykład toruński, oni tak dość wiernie tłumaczą, także można się tak spodziewać, że oni każde słowo składali tam dokładnie. Dlatego już tłumaczenie zrobili z tą myślą, że jak Jezus umarł, to już dokonał. Tak, tu jest rozpoczął. Erchato. Rozpoczął Jezus czynić. Zarówno nauczać i nauczać. Tak, czynić i nauczać. Okay. No z pewnością w tej księdze też spotkamy wielokrotnie Pana Jezusa, więc jeśli nawet mielibyśmy wątpliwości, o czym tutaj jest mowa, to zobaczymy uczniów, którzy zgodnie z Jego poleceniem oczekują na Ducha Świętego, którego później będą nazywali Duchem Świętym, Duchem Bożym albo Duchem Jezusa Chrystusa. A to jeszcze mam Duchu Święcenia akurat w dynamicznym przykładzie. Tak. Czyli widzimy, że to przyjście Ducha Świętego, o którym będzie mowa w drugim rozdziale, sprowadzi to, co Jezus zapowiedział w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, kiedy mówi, że ja odchodzę, ale mówi, nie zostawię was samych. Poślę wam innego Pocieszyciela, żeby był z wami, Ducha Prawdy. I Jezus mówi o tym Duchu jako o osobie, która będzie im towarzyszyć. A w innych miejscach, kiedy Pan Jezus mówi o swoim odejściu, mówi też o swojej obecności. Widzieliśmy na końcu Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Czyli z jednej strony Jezus odchodzi, z jednej strony tak jak tutaj widzimy w tej scenie wstąpienia do góry, jakby opuszcza ich i ta jego fizyczna obecność rzeczywiście ich opuszcza. Mhm. Już nie spotykają się później z nim w jego cielesnej postaci ludzkiej. Natomiast przychodzi do nich i zamieszkuje w nich przez swego ducha. I to jest coś niezwykłego. Tutaj widzimy, że jeszcze przez 40 dni spotyka się z nimi i przedstawia im liczne dowody, że żyje. Czytamy, że aż do dnia, gdy po wydaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, czyli przez kolejne 40 dni Jezus jeszcze nauczał i wydawał im różne polecenia, przykazania. Po czym został wzięty w górę, im po swojej męce w wielu przekonywujących dowodach przedstawił się jako żyjący. Tutaj nie było czegoś takiego, jak niektórzy domniemali, czy do dzisiaj sugerują, że no coś im się wydawało, że mieli jakieś takie zbiorowe halucynacje. Grzybu się na no, przeróżne ludzie próbują jakoś argumenty przedstawiać na to, co tu się wydarzyło. Łukasz, który jak widzimy zarówno w jego Ewangelii, jak i w tej księdze, jest człowiekiem, który bardzo dokładnie bada sprawy i przedstawia bardzo konkretnie to, o czym mówi. On nie przedstawia domysłów, nie przedstawia rzeczy, których nie jest pewien, ale dokładnie bada, przesłuchuje naocznych świadków. Łukasz nie jest jednym z 12. On później dołączył do apostoła Pawła, był towarzyszem w jego podróżach misyjnych. I niektórzy przypuszczają, że napisał właśnie Ewangelię i Dzieje Apostolskie, szczególnie Ewangelię, jako jeden z takich elementów mających pomóc w obronie Pawła. Tak niektórzy historycznie tutaj wnioskują, że tutaj on pokazał, że Paweł nie mówi o rzeczach, które sobie wymyślił, że on zakłada jakąś swoją religię, że jest przywódcą sekty, jak tam go Żydzi nazywali, ale że Paweł jest uczniem Jezusa Chrystusa i jest wielu takich uczniów i w Ewangelii przedstawia dowody na cudowność tego Jezusa, którego Paweł głosił i którego naśladował i którego apostołem, czyli posłańcem się mienił, więc niewykluczone, że taki był cel, chociaż tutaj widzimy, że kieruje to do jakiegoś zacnego człowieka o imieniu Teofil, to jego imię znaczy miłujący Boga. Tak, mamy Teos, Bóg, i Fileo, przyjaciel, kochający, miłujący, taki ktoś, kto zna Boga. Więc tutaj, czy ten Teofil jest rzeczywistą postacią, czy tylko jest jakąś tutaj uosobieniem ludzi, do których Łukasz pisze, tego nie wiemy, ale bardzo możliwe, że jest historyczną postacią. Zakłada się, że tak, że to był jakiś... Łukasz w swojej Ewangelii na początku się do niego zwraca czcigodny Teofil. Dokładnie. Tak, i to by mogło też podtrzymać tą tezę, o której mówiłeś, że to jest jako ochrona Pawła. Tak. Bo później tam to się kończy na tym, że Paweł czeka na rozprawę. Tak. Ale czy ten pierwszy werset, to powinniśmy rozumieć, że on cofa się do swojego pierwszego listu, który napisał? Czy, no to Ewangelię najprawdopodobniej. Tutaj to słowo, które używa, no tak, to jest rozprawa, traktat, pierwszą relację, relacja. Czyli on pisze, że pierwszą napisałem tak o tym wszystkim, co Pan jest od początku, a teraz... A teraz przechodzi do kolejnej relacji, co się wydarzyło po jego... śmierci, zmartwychwstaniu i wylaniu Ducha Świętego. I tam Paweł dopiero widzimy się pojawia w 9 rozdziale. Więc tutaj na początku opisuje te wydarzenia w Jerozolimie głównie, w tym pierwotnym kościele, który się zrodził po wylaniu Ducha Świętego. Więc pierwsza rzecz, na którą tutaj Łukasz zwraca uwagę, to właśnie to, że Pan Jezus wielokrotnie na różne sposoby w przekonywujących dowodach objawił się jako żyjący. Ukazywał im się, czytamy, przez 40 dni. Czyli od święta Paschy przez kolejne 40 dni Jezus z nimi przebywa, a później mamy Pięćdziesiątnicę, czyli 10 dni później. 10 dni później mamy wydarzenia opisane w drugim rozdziale. Czyli to wylanie Ducha Świętego następuje 10 dni po niezmartwychwstaniu, tylko niebowzięciu, niebowstąpieniu Pana Jezusa. 40 dni po święcie Paschy, kiedy został ukrzyżowany. I Pan Jezus podczas jednego z tych spotkań, w wierszu czwartym, mówi do nich: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I o jakiej obietnicy mówi? Następny wiersz nam wyjaśnia, że Jan chrzcił w wodzie, wy jednak po niewielu dniach będziecie ochrzczeni albo zanurzeni w Duchu Świętym. I tutaj w różnych przekładach to jest czasami tłumaczone jako będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No tutaj w języku greckim konsekwentnie, kiedy pojawia się słowo chrzest, pojawia się przyimek en grecki, który oznacza wy. Ponieważ to słowo chrzcić nie oznacza polewać, pokropić, tylko to słowo znaczy zanurzać. Więc nie można zanurzać czymś, tylko jak widzimy to w języku greckim, to widzimy, że zawsze jest zanurzać w czymś. Więc również tutaj... Albo w kimś. Albo w kimś, w przypadku Ducha Świętego. Więc mówi, właśnie tutaj chyba to tłumaczenie zanurzać, które jest tutaj w toruńskim przekładzie, jest bardziej takie treściwe, bo dla nas chrzest, no to się kojarzy z pewnym obrządkiem. A tutaj mamy użyte słowo, które było powszechnie używane do zanurzania. Więc mówi, tak jak Jan zanurzał ludzi w wodzie, tak wy po niewielu dniach. I tutaj właśnie, czy to było 10 dni, czy to było 7 dni, bo mamy jeszcze 3 dni Pana Jezusa w grobie, więc to nawet mogło być 7 dni, to mógł być tylko tydzień po Jego w niebo wstąpieniu. Jaki jest w oryginale w tym piątym rozdziale? W piątym wersecie. Trzeci wyraz, Jan bowiem chrzcił. Zanurzał. To jest baptizo. I później będzie zostaniecie baptizo w Duchu Świętym. To jest dokładnie to samo słowo. Dokładnie tak. Ja zaraz sprawdzę, ale na 99%. Tylko z inną końcówką będzie. Bo to no jest... tak, oczywiście. Tak, Johannes ebaptisen i później baptist hete, czas przyszły. Będziecie ochrzczeni, będziecie zanurzeni. Tak, to jest dokładnie to samo słowo. W sumie trochę niekonsekwencja tutaj. Ja rozumiem, że to ma być zrozumiałe, ale też jest pewnym, no, wprowadza pewne zamieszanie. Co wprowadza zamieszanie? No, że przetłumaczenie tego drugiego, bo pierwsze słowo zostało przetłumaczone jako chrzcił. A, tutaj jest dwa słowa. A to u ciebie. A tak. u nas są takie same, wiesz? Jan bowiem chrzcił w wodzie, lecz wy po niewielu dniach zostaniecie zanurzeni. A u nas jest ochrzczenie. A ja mam zanurzenie dwa razy. No, tak tutaj zrobili różnicę, tłumaczę. No tam jakby ten chrzest Jana jakby jest powszechnie, tak używamy takiego terminu, więc przypuszczam, że chcieli zachować ten termin Jan chrzcił, tak? Czyli zanurzał. No, ale tam nie, ja wiem, że na pewno chcieli dobrze, tylko mówię, że to może... Tak, no, jakby lepiej byłoby, gdyby było to samo. I to niestety w wielu miejscach widzimy, tłumaczę się silą na taką elokwencję, a Pismo często jest właśnie takie, powtarza te słowa, ale to wtedy tak naprawdę czasami więcej rozumiemy, widząc te powtórzenia. Przez to, że mamy różne słowa, ostatnio czytałem ten fragment, gdzie jest napisane, gdy grzech się rozmnożył, łaska obfitsza była. A tam jest dwa razy to samo słowo. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze więcej się rozmnożyła. I to w sumie mała różnica, ale tak fajnie pokazuje, że grzech się rozmnożył, ale łaska jeszcze bardziej się rozmnożyła. Pokazujące większą siłę łaski niż grzechu. Więc czasami to nasze polskie chęć tłumaczy, ja rozumiem, ja też jestem tłumaczem i wiem, jak to człowiek się sili, żeby nie powtarzać się. Czasami teraz też tłumaczę ten pamiętnik tego Brainarda i on tam się często powtarza. I też mam dylemat, czy się zostawić jego powtórzenia, czy jednak używać synonimów, żeby to brzmiało ciekawie. Nie? Więc to jest taki dylemat. No dobra, dylemat. I w którym kierunku idziesz? No i idę w kierunku tych synonimów. Dlatego, że ten brat, który mi to zlecił, jak wcześniej mu przesłałem tą wersję, no to tam mi zwrócił uwagę na powtórzenia liczne. Nie? Ja mówię, on tak pisze, no. Więc pytałem go, czy chcesz, żebyśmy tutaj ulepszali jego język, zapiski, jego słowa, no. Czy pozostaniemy przy tej prostocie, którą on miał. No i on tak tam w kilku miejscach sugerował jednak te synonimy, więc czasami używam tak, czasami tak, zależy, nie? Ale to jakby to nie są słowa, które coś zmieniają, to są bardzo podobne słowa, więc jakby, no, ale to mówię, jest to pewne wyzwanie, więc rozumiem, że czasami tłumacze, no, chcą to, żeby ten język był taki, ale to właśnie dlatego mamy tłumaczenia, dzisiaj już mamy, nie? Mamy dosłowny przekład i mamy literacki, jak porównacie te dwa, to właśnie to będziecie widzieli, jak w literackim on tak bardziej językowo się, że tak powiem, rozwija, a tutaj w tym dosłownym trzyma się bardziej oryginalnego tekstu i będzie więcej powtórzeń. Ja chciałem jeszcze zwrócić się na jedną uwagę, że gdzieś tutaj, że 50 dnia zostanie tutaj, niedługo otrzymacie chrzest Ducha Świętego. W Duchu Świętym. No ja mam. Ale chodzi o to, że to ma też związek z starymi świętami, które Izrael obchodził, nie? Że było święto tygodni, czy 7 tygodni było, 49 dni i po sabacie będziecie mieli tam święto kolejne. I to też nawiązuje właśnie do tego zdarzenia. Tak. No, w ogóle tutaj jakby patrząc na te żydowskie święta, to jest fajne. Żydowskie święta na przykład dzielą się na przykład na wiosenne i jesienne. I tutaj obserwujemy te wszystkie, które były wiosenne, to się wypełniły już z Panu Jezusie. I zostały jeszcze te jesienne święta, które jeszcze się nie wypełniły. Warto na przykład się przyjrzeć tym świętom i można zobaczyć, co nas czeka. Tak, to jest bardzo fajny taki temat do przestudiowania. Wziąć po kolei właśnie te żydowskie święta, zobaczyć z czym one się, jak były obchodzone i jakby co dla Żydów symbolizowały i do czego się odnosiły historycznie, czy też Bóg niektóre dał, nie wyjaśniając, po prostu nakazał im robić to czy tamto. I faktycznie później patrzymy na to, co się wydarzyło w Chrystusie. Mamy święto Paschy, święto wyjścia z Egiptu, ofiarowania baranka. Święto Przaśników, czyli usunięcie starego kwasu. Żydzi mieli usunąć stary kwas, co był symbolem grzechu. I właśnie tego dnia, jak Pan Jezus, po tym dniu, jak Pan Jezus umarł, to właśnie oni obchodzili to święto. Mówili Wielki Sabat. Tak sobie myślę, bo są święta, przynajmniej dwa mi przychodzą na myśl, które Żydzi sobie jakby sami zrobili. Mamy... Purim. Ja myślałem akurat o... Chanuce. W Księgi Estery. To o Żydzi jakby to decydują. To Purim. Okej, dobra. I te kobiety opłakiwały śmierć tej córki Jeftego. I dziewictwo. Tak, ale to chyba już no świętem nazwać? To było w tamtych czasach, wydaje się. Później już tego święta nie kontynuowano. Okay. No tak, ale myślę w ogóle Chanukę, to jest o świętach, które nie były, że tak powiem, dane przez Boga, tylko Żydzi sami je. I czy też widzimy w nich coś takiego, co tutaj Krzysiek sobie... Witaj, Sławek. Pan Jezus nawiązał do święta akurat nie Chanuki, to o dziwo. W czasie tego święta powiedział, ja jestem świętością świata. Więc jakby on wziął... No, tam nie nawet jakby, że taki przykład, w tekście jakby, tak, widzimy, że to jest to święto, oni tam się udają. Jezus w trakcie tego święta staje i mówi, oni wtedy właśnie tam palili lampy w czasie tej święta i wspominali, jak tam taki cud w świątyni rzekomo się wydarzył, że się paliły tam lampy bez oleju. I Jezus później staje właśnie w czasie tego święta. I mówi, ja jestem światłością świata, więc... Też odnosi się do tego wydarzenia w taki sposób wyjątkowy, nie? Ale tutaj te inne święta rzeczywiście są ciekawe, dlatego że one rzeczywiście zawierają te elementy, które się pokrywają z zapowiedziami Pana Jezusa i już z tymi wydarzeniami, które obserwujemy w Ewangeliach i dziejach tutaj, wylanie Ducha Świętego. Więc Pan Jezus mówi im, żeby nigdzie nie szli, żeby się nie oddalali, ale czekali na obietnicę Ojca. To też jest ciekawe ujęcie tego, prawda? Której słyszeliście ode mnie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to Jezus tam w Ewangelii Jana ujął. Mówi, ja będę prosić Ojca i da wam. A z drugiej strony mówi, ja poślę go do was. Więc jest to obietnica, którą dał Ojciec już w Starym Testamencie. Prawda? Mówi, na wszelkie ciało wyleje mojego ducha. Więc jest to obietnica Ojca, ale to nie znaczy, że to nie jest obietnica Jezusa. Jezus obiecuje im, że mówi, poślę wam Pocieszyciela. Więc widzimy, że ten Pocieszyciel, Duch Święty, który w drugim rozdziale zstępuje na uczniów, jest zapowiedziany przez Ojca i tutaj Jezus nazywa go obietnicą Ojca. Jakkolwiek w wielu miejscach Pan Jezus sam też Jego obiecywał i zapowiadał, więc tutaj znowu mamy tą postawę Pana Jezusa, w której On cały czas uwielbia Ojca, wskazuje na Ojca, nie wywyższa siebie, cały czas ma tą postawę uwielbienia swojego Ojca. No i tutaj w tym 5 wierszu nam to właśnie wyjaśnia, że po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym. Natomiast oni mają do Niego pytania dotyczące chronologii. I to jest jeden z takich, myślę, wczesnych przykładów czegoś, co do dzisiaj obserwujemy. Chrześcijanie lubią znać chronologię Bożych wyroków i Bożych działań i się silą jak tylko mogą, żeby z tego co się da tą chronologię pozlepiać i tworzyć, jak to będzie, co będzie najpierw, co będzie później, a co następnie, i widzimy, że się spierają w tym. Te chronologiczne zapowiedzi są powodem wielu kłótni w Kościele. My chyba możemy mówić wspieramy, no bo tak ogólnie, to nie to, znaczy, że oni... Ja powiem tak, ja powiem szczerze, od jakiegoś czasu już porzuciłem to. Już tyle się naobserwowałem tych sporów i tych kłótni i widzę, że mądrzy ludzie, którzy mają daleko większą ode mnie wiedzę, nie mogą się ze sobą dogadać, to ja wolę się w ogóle nie wdawać w to i stronić od takiego czegoś. To nie znaczy, że nie słucham ich, to nie znaczy, że się nie przyglądam, to nie znaczy, że nie rozważam ich argumentów, ale osobiście unikam obstawania przy takiej czy innej chronologii. Ja tylko króciutko, bo tak myślę sobie, że tak jak powiedziałeś, rozważać, rozmyślać, ważyć. Jak najbardziej, tylko nie posuwać się za daleko, żeby teraz się wykłócać i nie wiem co jeszcze tam, kruszyć kopię o moje stanowisko, które na pewno jest, no to już jest niepotrzebne. Tutaj uczniowie grzecznie pytają, kiedy Nie wiem, czy w tym czasie, bo cały czas o tym myśleli. A tak, masz rację. Nie tyle kiedy, co panie, czy w tym okresie, czyli oni już za 10 dni chcą, żeby to teraz szybko, tak? Było to przywrócenie Królestwa Izraela. Czyli oni czytają Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza, czytają te liczne zapowiedzi proroków, które mówią o odnowie tronu Dawida, o odnowie Królestwa Izraela, o tym, że z Syjonu z Jerozolimy rozejdzie się poznanie Boga na całą ziemię, o władzy Boga, o Królestwie Boga, o tych różnych starotestamentowych obrazach. No i oni czekają cały czas na to odnowione Królestwo Izraela. I pytają właśnie, czy w tym okresie, czy w tym czasie przywrócisz Izraelowi królestwo. A on im odpowiedział, nie wasza to rzecz poznać okresy i daty, które ojciec ustalił z racji swojej władzy. I dlatego to mnie też przekonuje, że co do dat i okresów, Bóg nie podał tego w taki sposób, w jaki współczesny człowiek chciałby mieć to podane. On mówi, że te rzeczy nastąpią. Natomiast co do dat i okresów, wydaje mi się, że jest pewna przez Boga zamierzona mglistość. Na pierwszy rzut ucha tak to brzmi, jakby... To było takie stwierdzenie właśnie arbitralne dla wszystkich. Czyli my czytamy dzisiaj, tak, te słowa i czytamy je biorąc do siebie. Nie wasza to rzecz poznać czasy i pory. I teraz pytanie, czy powinniśmy właśnie tak to odczytywać, czy może akurat oni mieli coś innego, czym innym się zająć, tak? Nie wasza to rzecz. I później kolejny werset mówi, ale otrzymacie moc Ducha Świętego, który przyszedł do was i będziecie mi świadkami zarówno... Czyli oni mieli pewne zadanie do wykonania, nie mieli się tym zajmować. Ja nie mówię, że to na pewno nie jest arbitralnie też do nas, tylko tak się zastanawiam, bo są słowa, które Pan Jezus też mówi o tym, gdy widzisz, że tam... liście dojrzewają. Także... Liście dojrzewają. Pojawiają się. Pączki się pojawiają. Jest nawet zły. Jerozolimo, gdybyś ty poznała ten dzień. No, także było zapowiedziane. Także są pewne rzeczy, które są dla nas informacją, którą możemy, powinniśmy nawet coś zrobić. Właśnie jak najbardziej się zgadzam z Tobą w 100%, że Jezus to mówi do nich. Natomiast to, że mówi to do nich, to dla mnie jest nauką, że tak jak oni chcieli wiedzieć, tak i my chcemy wiedzieć. Tak jak Jan rozmawia, nie to Piotr, Piotr rozmawia z Panem Jezusem i mówi, a co z tym? A co z tym? Nie? A Jezus mówi, a co ci do tego? Nie? Ty paś moje owieczki, a jakbym chciał, żeby nawet został do mojego powrotu, to co ci do tego? Ty się zajmuj tym, co ja. Tylko teraz te słowa ty powiedziałeś tak, w taki sposób powiedziałeś, że my je tak odbieramy i myślimy sobie, o Panie, a co ci do tego? My to tak też, no tak jak czytamy, to też tak myślimy, nie? A co ci do tego? A może Pan Jezus powiedział troszkę to inaczej, tak? Nie? Że to też nie twoja sprawa. Gdybym chciał, no to tak... Może to brzmiało inaczej, oczywiście, niż nam się wydaje. Nie, tylko to chcę powiedzieć, nie? Tak, ja tylko mówię, jak ja to odbieram. I chodzi mi tylko o to... Znowu, ja tego też nie traktuję teraz... Cokolwiek się Pana Jezusa zapytamy, to On nam odpowie, a co ci do tego? Wiadomo, że nie traktujemy tego w ten sposób. Natomiast powinniśmy zatrzymać się przy tego typu miejscach i zobaczyć, jaka jest tendencja ludzka i jak Pan Jezus podchodzi. Czy nie mógł im powiedzieć, słuchajcie, to jeszcze nie teraz, to jeszcze kilka tysięcy lat. To jeszcze wiele, wiele tam musi się wydarzyć na Ziemi. To wy dopiero zaczynacie. To wielka praca, zanim króle... Nie, Jezus po prostu w ogóle nie tłumaczy, nie wdaje się. Mówi, słuchajcie, ja wam mówię, że nadchodzi Duch Święty. Dostaniecie to, co wam obiecałem. I wy macie konkretne zadanie do wypełnienia. Czyli to, co powiedziałeś. Weźcie to, co jest dla was i zróbcie to, co do was należy. A pewne rzeczy po prostu zaufajcie, że Ojciec w swoim czasie to, co zamierzył, wypełni. To nie wasza to rzecz wiedzieć o szczegółach. Tak to bym tutaj odczytywał. Nie wasza rzecz znać czasy i pory. Czyli oni, Jezus nie przeczy, że On nie odnowi Królestwa Izraela. Mhm. Nie mówi, że to nie nastąpi, ale nie mówi, że jakby wcześniej im Jezus tego najwyraźniej nie powiedział, tak? Bo gdyby im powiedział kiedy, no to by się nie pytali, czy to już teraz. Więc oni teraz widzą Go zmartwychwstałego i zastanawiają się, czy On teraz będzie w tym zmartwychwstałym może ciele królował i czy to już teraz zasiądzie na tronie Dawida i czy to teraz te obietnice się spełnią. A Jezus tutaj mówi, nie wasza rzecz znać okresy i czasy, które Ojciec sam ustanowił w swojej władzy. Więc tutaj są rzeczy, które wiedzą, które Jezus im mówi. To myśl, na tym się musimy skupić. Co Bóg nam powiedział? Co Bóg nam wyjaśnił? A te rzeczy, co do których nie dał nam wyraźnych wskazówek, nie mówię, żeby ich nie badać. Ja tego nie mówię. Ja sam badam, ja też się zastanawiam. Ale właśnie zachować ten zdrowy... z tą otwartość, że możemy nie rozpoznać pewnych rzeczy, że możemy nie rozumieć pewnych rzeczy, że możemy źle zinterpretować pewne rzeczy. Tym bardziej, że my dzisiaj mamy za sobą 2000 historii i problem dzisiejszych eschatologów wielu jest taki, że w ogóle nie znają historii Kościoła. Nie wiedzą, że ta eschatologia była inna w pierwszym wieku, w drugim wieku, w piątym, w dziesiątym, w piętnastym, szesnastym, siedemnastym. Tam się dopiero narobiło. Oni tam już wszystko zapowiadali. Oni już wtedy wszystko wiedzieli. Interpretowali wszystkie bestie z objawienia na swój sposób. I kolejne, i kolejne, kolejne pokolenia. I my dzisiaj, mając tą historię Kościoła za sobą, powinniśmy troszkę zapoznać się z interpretacją biblijną w historii Kościoła. Wielu ludzi już tego nie chce robić. Wielu ludzi uważa, że to strata czasu, że oni dzisiaj pochodzą do Biblii i oni przez XXI wiek będą ją czytać. No to tak każde pokolenie niestety w jakiejś mierze robiło i widzimy, ile baboli narobili, ile się pomyłek narobiło, ile właśnie teorii powstało i kłótni, które po ich śmierci umarły razem z nimi. A oni tyle czasu, tyle energii spędzili na tworzenie tych teorii, na obronę tych teorii, na przekonywanie, że wszyscy inni, którzy się z nimi nie zgadzają, to są heretycy i niewierni. I to wszystko umarło razem z nimi. No i dzisiaj robimy to same błędy. Po co? Nauczmy się czegoś. Skorzystajmy z tej historii Kościoła. Zobaczmy, co oni wymyślili. Jak to niestety się nie stało, tak jak przewidywali. I my dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy. I też się możemy tak samo jak oni przejechać. Nie jesteśmy wcale mądrzejsi od nich. Często głupsi jesteśmy od nich. Oni lepiej Biblię znali niż dzisiejszych wielu chrześcijan. Więc to mnie, ja chcę się z tego uczyć. I patrząc na tych uczniów, widzę, że oni już wtedy się rwali do kalendarza. Bo właśnie zastanawiam się, może macie odpowiedź, znacie. Wiemy na pewno, że oczekiwania Żydów odnośnie Mesjasza były wykrzywione, były niewłaściwe. Mieli jakiś swój obraz tego, jak to będzie wyglądało, że Pan Jezus zasiądzie, że... Znaczy oni mi powiem tak, sorry, Adaś, oni mieli w dużej mierze właściwe oczekiwania, tyle, że oni nie rozumieli, że będą dwa przyjścia. Oni widzieli jedno przyjście i w tym sensie nie rozumieli, że Jezus nie przyjdzie od razu jako sługa i król natychmiast. Oni po prostu sługę tam... że tak powiem, nie tak bardzo ich to interesowało. Ich interesowało to królestwo, bo oni przecież 400 lat są przez Greków, przez Rzymian uciskani i tak dalej. I oni chcą być wolni, chcą panować, rządzić, być bogaci. No, więc oni się skupiają na prawdzie. To nie jest tak, że oni sobie to powymyślali. Oni w jakiejś mierze wierzyli w prawdziwe rzeczy, tyle że one dotyczyły jego drugiego przyjścia. A oni je wzięli na pierwsze przyjście i bardzo literalnie chcieli tego doświadczyć, tak jak było za czasów Dawida, Salomona i tak dalej. No właśnie. I teraz to pytanie. Czy ich oczekiwania rzeczywiście były właściwie odczytywane w oparciu o to, co czytali, czy już te ich oczekiwania już były, nie wiem, skażone chęcią rządzenia wobec innych narodów, czy już tutaj pomijając to, że jakby nie odróżniali przyjścia Pana Jezusa jako sługi i później króla, to i tak przecież to królowanie Pana Jezusa będzie jednak wyglądało inaczej, niż oni sobie wyobrażali w oparciu o to, co... Także teraz, jak my sobie to wyobrażamy, dużo właśnie... Paweł mówił, sporów jest o to, o drugie przyjście. Dokładnie. Czy będzie pochwycenie, czy nie będzie pochwycenia tysiącletnie królestwo. Będzie, czy nie będzie. Jakie czy, będzie. Czy takie będzie, czy takie będzie. Czy no, do tej pory się w sumie chrześcijanie o to kłócą. I dzielą niestety. I dzielą, bo tak. Przez istotą uciski mojego... i to tyle frakcji. Tak. Istotą mojego pytania jest to, na ile ich oczekiwania były właściwie oparte o to, co przeczytali i, że tak powiem, mieli prawo mieć takie oczekiwania, a na ile było to, no, używam słowa skażone, czy tam zatrute, czy nie wiem, wykrzywione ich jakąś tam cielesnością, czy właśnie chęcią dominowania, czy jakąś pychą, jako ten naród wybrany, tu się zastanawiam. Myślę, że tu jest więcej nawet elementów. Nawet niekoniecznie musimy, bo to, co mówisz, to już jest taki jakby kolejny wielki problem tych, którzy są skażeni. Ale zacznijmy od tych, którzy nie są skażeni. Od tych, którzy są pobożni, którzy czytają Pisma i chcą je dobrze zrozumieć. Nie chcą niczego narzucać. Nie chcą niczego wczytywać. Oni chcą je dobrze zrozumieć. Pytanie, tak, ale teraz mówisz, wracasz do tych Żydów do nich i myślę, z czasów Pana Jezusa. Myślę o nich i myślę o wszystkich następnych. Na razie tu. Byli tam różni. Byli tacy, którzy już właśnie byli tacy, no właśnie tak jak mówisz, w jakiś sposób skorumpowani i nastawieni na zajmowanie wysokich stołków w królestwie dla siebie. Mamy apostołów akurat. No, są w tym gronie. No niestety. Ale mamy Jana Chrzciciela. Mamy Jana Chrzciciela, pełnego Ducha Świętego, który jest zwiastunem prawdy, prorokiem, największym, jaki powstał z kobiety. I przychodzi kryzys w jego życiu, kiedy siedzi w więzieniu i on zaczyna się zastanawiać, czy to jest ten. On zaczyna mieć wątpliwości. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy my kogoś innego mamy oczekiwać? Więc teraz zobaczmy na Jana Chrzciciela, pobożnego, wiernego Bogu sługę. Biblia nam Duchem mówi, Świętym. Biblia nam mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Od tego musimy zacząć. Nawet najbardziej pobożni, nawet najbardziej szczerzy, niecieleśni, nadal ich poznanie jest cząstkowe, nie jest pełne. Nikt nie ma pełnego, właściwego, stuprocentowego poznania. I od tego musimy zacząć. Jeśli byśmy od tego zaczęli, uniknęlibyśmy wielu kłótni. Jeżeli zakładam, że mogę się mylić, jeśli zakładam, że domyślam się pewnych spraw, no to słucham brata, który myśli inaczej, a nie atakuję go. Nie przekonuję go, że nie ma racji, a ja mam rację. No to jest punkt wyjścia, właściwy punkt wyjścia, że jesteśmy niedoskonali w poznaniu. Nikt nie ma pełnego, właściwego, stuprocentowego poznania. Żaden człowiek. Bóg takiego nie dał. On sobie rezerwuje to, a żadnemu człowiekowi tego nie daje. Daje nam cząstkę, daje nam pewne rzeczy. I tak samo uczniom tutaj widzimy, nie daje im pełnego poznania. Oni chcieliby wiedzieć coś, a Jezus mówi, nie, to wam niepotrzebne. wy się zajmijcie tym, co wam daję. Skupcie się na tym, co wam mówię. A pewne rzeczy zostawcie Ojcu. Niech Ojciec zdecyduje i On powie. Sam Jezus, kiedy był na ziemi, nawet nie znał dnia swojego powrotu. O dziwo, Syn Boga w ciele też nie wiedział wszystkiego i nie miał z tym problemu. Mówi, Ojciec wie. Ojciec wie, ja nie wiem. I co? I to był problem do Pana Jezusa? On spekulował, domyślał się? Nie, w ogóle jak On to zostawił, no to o ileż bardziej my. Więc to, gdyby oni właśnie badali te rzeczy, szukali. Mamy Symeona w świątyni, mamy Annę w świątyni, którzy też wyczekiwali królestwa, ale oni go rozpoznali, dlatego, że byli pokornego serca. Dlatego, że właśnie nie mieli tej dogmatyki tak ustawionej już i wszystko wiedzieli, tylko oni czekali, oni szukali. Jak zobaczyli go, no to Duch Święty im mówi, to ten, nie? To ich serca były pełne ducha. Ja myślę, że tego musimy szukać. Znaczy oni... To też nie, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że... Nie, no to też chyba nie... Jak? To Jezus za młodu był, tak? To oni... Nie, no tak, ale wiesz, oni go rozpoznali. I rozpoznali rodzin. Tak, no jest to małe, także no to jeszcze nie mieli żadnych oczekiwań. No. Nie, no mieli, bo już wtedy czytamy, że już wtedy wyczekiwali królestwa. Bo Jan Chrzciciel zwątpił, jak się okazało, że jednak to nie jest tak, jak on sobie to wyobrażał, tak? I w tym momencie zwątpił. A oni no nie mieli czasu, żeby zwątpić, o to mi chodzi. Ale chciałem dodać jeszcze do tematu, że to, o czym mówisz, to niedługo trzeba było czekać, bo już Paweł w jednym z liście ludzie przestali po prostu pracować, bo się, tak, fama poleciała, że no niedługo Pan przyjdzie, no to wtedy nie pracujemy, no to tam damy sobie radę jeszcze. I myślę, że to mógł być jeden w ogóle z powodów, że tutaj padają te słowa, które padają, nie wasza to rzecz. I w tym sensie można by powiedzieć, że to jest takie arbitralne stwierdzenie, bezpieczne, że moglibyśmy zrobić pewne błędy, tak jak świadkowie chociażby. 75 rok, sprzedawali majątności, nie rodzili dzieci, bo data. No. Ja to mogę powiedzieć, że to w takim razie ja już tak mocno oczekuję, bo ja już nie pracuję. Oj, chłopcze. Ja też. No. A tak a propos tego tematu, bo widzę, że ta tematyka się troszeczkę tak rozwinęła nam. Tak się zastanawiałem kiedyś, bo wiadomo, dnia i godziny to na pewno nie znamy. Nie, nie może określić, że to będzie na przykład 2 sierpień, tam 2000, bla, bla, bla, nie? Ale jednak Jezus daje pewne takie, jego wypowiedzi wskazują na pewne jakieś takie jakby jednak przybliżania tego tematu. Bo w jednym ze swoich stwierdzeń, kiedyś tam pod koniec mówił, przekazywał swoim uczniom, co tam będzie, nie mówię, że chronologicznie, ale jakie będą wydarzenia, to jednak stwierdził, że jeśli zobaczycie to, to wiedzcie, że już jest blisko, już jest tuż u drzwi, prawda? I teraz, no chyba jednak to będzie rozpoznawalne, mi się wydaje, w jakiś sposób, dlatego, bo potem powiedział, że jeśli to zobaczycie, to podnieście swoje głowy. Jeśli to by nie było rozpoznawalne. Bo przybliżyło się, a nie, że jest już. No tak, że się przybliżyło. Ale to już będą te takie... Te takie, można powiedzieć, rzeczy, które będą wskazywały, że no już tak, no nie to, że jutro, ale że jednak są to już takie rzeczy bardzo, bardzo bliskie, bo potem stwierdza Jezus, że jeśli to zobaczycie, to podnieście swoje głowy, czyli to będzie rozpoznawalne. Bo jeśli to by nie było rozpoznawalne, to by nie powiedział, to wtedy podnieście swoje głowy. Musiał, ja to tak rozumiem, że to jednak będzie w jakiś sposób zauważalne, bo inaczej, jeśli to by było niezauważalne, to Jezus by nie powiedział, że jeśli to zobaczycie, to podnieście swoje głowy, bo to by było bez sensu, jedno by przeczyło drugiemu. Ale z drugiej strony przez wieki właśnie ludzie tak myśleli. No nie wiem, czy akurat tak myśleli. Znaczy rozpoznawali jakieś rzeczy. Tu jest, tu jest problem, że gdy coś się takiego dramatycznego dzieje na skalę ówczesnego świata, bo wiadomo, że dzisiaj my mamy faktycznie dostęp do tego, co się dzieje na całej Ziemi, ale przez wieki ludzie, jak się coś u nich działo, no to myśleli, że wszędzie się to dzieje. To był ich cały świat. I tych wydarzeń, takich, które wydawały się być wypełnieniem tych rzeczy, właśnie było dużo. Przyszedł Nero już w 60 roku i oni mówią, to jest antychryst. To jest antychryst, to jest ten zapowiadany. I wcześniej chrześcijanie za tamtych czasów no, byli przekonani, że to jest antychryst. Potem Neron po 4 latach w zasadzie, krótko, straszne rzeczy robił w ciągu tych lat, ale padł nagle, nie? Bóg go zgładził i przyszedł czas ochłody i się zastanawiali, czy co to ta bestia, czy to nie ta bestia. Wszyscy, i czym tym bardziej imię Nerona, to też 666, tam można łatwo wczytać to imię Nerona. Więc tam, no wiecie, wszystko się zgadzało. Potem przychodzi kolejny władca, tam Wespazjan, jak on się tam nazywał, 90. lata, 80. straszne prześladowanie. Oni mówią, to jest ten, to jest ten. I wtedy Jan pisze objawienie w tamtym czasie. Więc tutaj też, to nie to, że to Jan to się dopiero pojawiło, te rzeczy już wcześniej były. Zanim Jan napisał objawienie, już wiele z tych rzeczy krążyły w Kościele. To nie jest tak, że ich nie było. Więc te zapowiedzi były, oni czekali, oni wiedzieli, że musi przyjść taki człowiek. Jezus już zapowiadał te rzeczy, więc oni już oczekiwali pewnych rzeczy, ale właśnie przez to, że nie mieli szczegółów, nie mieli dokładnych informacji. No właśnie. No, i tutaj przechodzimy się do czasów dzisiejszych, bo jednak nasza wiedza jest dużo większa już dzisiaj, prawda? Wiadomo, że ten znak, ja tu akurat nie chcę w ogóle tam jakoś nadinterpretowywać, że to już jest ten czas, absolutnie jestem daleki od tego, nie chcę na głupiego wyjść, ale jednak są pewne fakty, które są po prostu, no tak jak to jest tu, to jest tu, to nie jest krzesło. Czyli technologia poszła bardzo do góry i dzisiaj wiadomo, że znak bestii można wprowadzić. W tamtych czasach nie można go było wprowadzić. Znaczy można było, no, tylko ale jak inaczej wyglądać. Na przykład wikingowie, którzy tam pływali gdzieś po oceanie. No tak, mówimy o całym świecie, mówisz, no, żeby wszystkim na no całym tak świecie. No tak, tak. Czyli oni mieli po prostu ograniczoną tą wiedzę, no i ja myślę, że nie wszyscy tacy byli, że mówili, że już. Może byli wśród tamtych chrześcijan na przestrzeni wieków tacy, którzy już, a inni byli dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Ci bardziej pobożni i wstrzemięźliwi. Uważam, że oni na tym wygrali. Ja ci powiem, Sławek, słuchając tego, zastanawiam się, jak my dzisiaj na to patrzymy. I tak dużo się o tym mówi, gdy też patrzymy na to, co się dzieje na świecie. Analizujemy. Kiedyś parę lat temu, czy paręnaście, Paweł zrobił zestawienie trzęsień ziemi. Pamiętasz pewnie. I okazuje się, że przez wieki tych trzęsień ziemi było w porównaniu do tego, co się w wieku XX pojawiło, w XX wieku, no nieporównywalnie mniej. Czyli jest wyraźne nasilenie trzęsień ziemi. No tak, ale też nasze urządzenia obserwacyjne zostały zwiększone. Dokładnie. I nasza wiedza na temat tego świata. Okej, ale niemniej jednak na biorąc pod uwagę ten 100-200 lat nawet widzimy nasilenie się jakieś znaczące. Biorąc pod uwagę nawet te błędy, czy te ograniczenia. Bo tak w XV wieku, no to co ty możesz powiedzieć o trzęsieniach ziemi? Nie, no były trzęsienia. Możesz zlokalizować jakieś największe, o których jest coś powiedziane, ale no nawet jakieś materiałów dowodowych jakoś tak nie ma. Teraz każde trzęsienie jest notowane. Okej. No to mamy tą kwestię, nie? Jeżeli jest to dobrze, rozumiemy, że one się wzmagają, no to jest pewien fakt. To chcę powiedzieć, nie? No chyba, że źle to postrzegamy. Ale są też inne rzeczy, które gdy czytamy, to widzimy, no tak, rzeczywiście na naszych oczach dzieją się rzeczy, które sprawiają, że możemy spodziewać się, że to już tuż. I tak sobie myślę o tej właśnie różnicy pomiędzy tym, że ta świadomość, że to się zbliża, czyni nas bardziej skoncentrowanymi na tych rzeczach, ale w taki dobry sposób, czyli oczekującymi tego, co się stanie i patrzącymi, jak wygląda nasze życie, którzy musimy zdać sprawę z naszego życia, a różnica pomiędzy tym, gdy mielibyśmy, ktoś by, nie wiem, zaryzykował wyznaczyć jakiś czas i wtedy my już konkretnie do tej daty byśmy chcieli układać nasze życie. I to jest chyba właśnie niebezpieczne, to układanie życia do jakiejś daty, a to takie oczekiwanie, jakby to miało być w każdej chwili, jest właściwe, biblijne. I ono było właściwe w każdym wieku. I dlatego też myślę, że Pan Jezus zapowiedział te rzeczy w taki sposób i dlatego Księga Objawienia jest w taki sposób pisana. Proroctwa starotestamentowe mówiące o tych rzeczach są w taki sposób pisane, żeby nie było pokolenia, w którym ludzie będą mówili, a to jeszcze 2000 lat, a to jeszcze 1000 lat, a to jeszcze 500 lat. Tylko żeby każde pokolenie żyło w gotowości, żeby były znaki i były doświadczenia, które mówią, to może być już teraz. I tak myślę, Pan Jezus, zresztą te wszystkie Jego przypowieści, On mówi do uczniów w pierwszym wieku, czuwajcie, nie mówi, wy nie musicie czuwać, dopiero ci tam za kilkaset lat będą musieli czuwać, albo za parę tysięcy lat. Nie, Jezus do nich mówi, czuwajcie, bo nie wiecie. On już wtedy do nich mówi, wy czuwajcie. Wy nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. I celowo, myślę, zostawia to w taki sposób, żeby każde kolejne pokolenie też czuwało. Żeby nie było pokolenia, które mówi, daleko jeszcze jest przyjście. Tacy ludzie, którzy tak mówią, to tak Piotr o nich mówi, że a, gdzież to obiecane Jego przyjście, nie? Tak jak ojcowie pomarli, tak sprawy się toczą i jeszcze będą się długo toczyć. To takiej postawy nie powinniśmy mieć. Właśnie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, że teraz my kwestionujemy, że czas jest bliski. Myślę, że tego nie powinniśmy nigdy kwestionować w żadnym pokoleniu. Czas jest bliski. Wtedy był bliski. Oni mówili, czas jest bliski. Więc to nie jest długi czas. Z perspektywy miliardów lat wieczności i jeszcze miliardów razy miliardy, to jest króciutki czas. Jak nawet to będzie 5000 lat, to jest nic. Z perspektywy wieczności. No tak, ale człowiek nie mówi tego z perspektywy, no tak, porównuje, tylko mówi zawsze z perspektywy swojego życia. Dokładnie, także więc to jest nasza tendencja. Natomiast Pan mówi do nas, czuwajcie, czuwajcie, bądźcie gotowi, żyjcie tak, jak ja bym miał zaraz wrócić. I tak jak Sławek mówi, pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Pewne rzeczy się będą wydarzały i one będą coraz wyraźniejsze. Ja też jestem tego przekonany. Natomiast widziałem, czytając historię Kościoła i te ich zgadywanki, widziałem, że oni byli przekonani, że to jest to. Im się tak wydawało. I niestety, no, przejechali się. I to ta tendencja niestety powodowała, że ludzie łykali różne kłamstwa. W takich okresach szczególnego oczekiwania łatwo było sprzedać fałszywe rzeczy. To, co dzisiaj robili w czasie koronawirusa. No, niektórzy, że tak powiem, kościelną karierę zrobili na koronawirusie, sprzedając swoje wizje eschatologiczne, koronawirusowe. To jest ich fundament, ich działalności. Do dzisiaj jeszcze na tym jadą. Więc to mi pokazuje, że no, to nie jest wierne podejście do Słowa Bożego. To jest wykorzystywanie sytuacji do promowania siebie i swoich poglądów. Wytłumacz znaczenie słowa eschatologiczne. No, eschatologiczne, czyli dotyczące końca i powrotu. Okej, to ja wiem, tylko nie każdy może to wiedzieć. Ja mam jeszcze, chciałbym jeszcze dołożyć, że jak to powiedzieć, to trzeba, że koniec się zbliża, no to trzeba po prostu słuchać słów Pana Jezusa, który mówił, to nabierzcie nadziei, tak, że no to podnieście głowę. I Paweł też do Tesaloniczan pisze, że nie trzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bólę nabrzemienną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć. No i też mówię. Ale dlaczego nie zaskoczy? Dlatego, że będziemy wiedzieli, czy nie, dlatego, że nie, będziemy gotowi? Że będziemy gotowi i później pisze o gotowości, żeby nie spać. I... Tak. Więc już wtedy do nich mówił, bracia, czuwajcie, bądźcie gotowi, bo nie wiemy. On nie wiedział wtedy, i wzywał chrześcijan swoich czasów, żeby trwali gotowi, żeby ten dzień ich nie zaskoczył. I tak samo każde pokolenie, nasze też musi żyć w gotowości. Nie wiemy, to może się nagle zacząć wszystko dziać, tak szybko, jak nam się w głowie nie mieści. Z dnia na dzień wszystko się może zmienić. Więc tutaj ta gotowość jest wpisana w oczekiwanie na Chrystusa. Kościół Nowego Testamentu jest kościołem oczekującym Jego powrotu. Tutaj Pan Jezus się z nimi żegna, czy na ich oczach wstępuje i ci aniołowie mówią, tak jak Go widzicie wchodzącego, tak On przyjdzie. Czyli On odchodzi, ale oni już zapowiadają Jego przyjście. Nie mówię kiedy. Oni nie wiedzą. I ja sobie myślę... A to tak można też katolikom powiedzieć w sumie, ten fragment pokazać. W jakim sensie? No bo oni twierdzą, że Pan Jezus fizycznie jest na ziemi. A, w tym sensie, no. Że, no bo tak jak odszedł, tak samo przyjdzie. I później są też inne fragmenty, że jak gwiazda, tak? Będzie widoczny na całej ziemi. Jak błyskawica. No i przeczytał też nauką świadków i adwentystów. No, którzy mówią, że przyszedł w duchu, że jest przyszedł w niewidoczny sposób. I to nie tylko oni. Oni są dzisiaj takimi najbardziej głośnymi proponentami tego. Ale takich ludzi było wielu. Dzisiaj w Chinach taki jest taka grupa, która twierdzi, że Jezus przyszedł w postaci kobiety. I oni w Polsce bardzo mocno też działają. Nazywają się Kościół Wszechmogącego Boga. Taka sekta chińska. I oni twierdzą, że właśnie Jezus przyszedł w postaci tej chińskiej kobiety gdzieś tam już. To już jakieś LGBT zakrawa trochę. W dzisiejszych czasach, bracia, naprawdę, co ludzie nie wymyślą. Ale to się sprzedaje. Oni są tak aktywni. Na Facebooku działają już tam od kilku lat tak ostro i widzę, jak wielu ludzi się łapie na to. Słyszałem, podobno też to jest wspomagane przez chiński rząd, bo mają ogromne fundusze na promocję tego i tłumaczenia są na wszystkie języki. No, niesamowicie tam robią i tam filmów, ile oni wydają. Bardzo dużo. Ciężko się zorientować. Co jest, bo zaczynasz oglądać i się wydaje, że jest chrześcijański film i nagle, o co tu chodzi w ogóle, co to jest, nie? No. I dopiero zaczynasz grzebać, o, no tak. Mi się wydaje, że jeszcze tak idąc tym tematem, chciałbym przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli, że ja tutaj nie jestem jakimś propagatorem, że to się stanie wnet, nie? Absolutnie nie jestem taki głupi na tyle, żeby takie rzeczy opowiadać, żeby z siebie jakiegoś, no, nie zrobić człowieka, który mówi nieprawdziwe rzeczy. Niemniej też nie możemy zaprzeczyć pewnym faktom, że na przykład jeśli chodzi o wojny, trzęsienia ziemi, głód, choroby, zarazy i tak dalej, to rzeczywiście w mniej lub w większym stopniu one zawsze istniały, prawda? Czyli no, można się to oprzeć na tym, ale nie do końca. Natomiast są inne fakty, które potem jeszcze były dopowiedziane, na przykład w objawieniu Jana, gdzie to wszystko się zaczyna tak bardziej już konkretyzować, prawda? Wyjawia nam się pewien jakiś już obraz konkretny. I tutaj no, musimy wziąć te sprawy pod uwagę. Tak jak mówię, kwestia tej technologii, że dzisiaj jest to możliwe, albo już prawie jest możliwe, być może jest możliwe, tylko my o tym jeszcze nie wiemy, że dzisiaj rzeczywiście można wprowadzić jednak bestie to, co kiedy było niemożliwe za czasów apostołów jeszcze. Dzisiaj jest możliwość, że głosi się Ewangelię na cały świat. Kiedyś tego nie było. Oni nawet nie wiedzieli, że tam za dalekimi morzami, oceanami jeszcze ludy jakieś żyją. Czyli wtedy na pewno nie głosili na cały świat. W ich mniemaniu to głosili na cały świat, ale tak naprawdę to nie głosili na cały świat. Dzisiaj natomiast my wiemy, że Ziemia jest okrągła. Takiego jestem ja zdania. O czym wszyscy powinni wiedzieć, że jest okrągła i znamy z fotografii, ze zdjęć i tak dalej. I znów pójdę w tą technologię, że już jest tak daleko posunięta, że w zasadzie nadać Ewangelię w każdy, jak to się mówi, zakątek świata, to już jest kwestia już naprawdę bardzo bliskich lat, o ile nie miesięcy, bo i taki artykuł czytam, nie wiem na ile to prawda, ale na pewno jest to już bardzo możliwe. A właśnie w Ewangeliach napisane, gdy będzie głoszona Ewangelia wszystkim narodom, wtedy nadejdzie koniec. Czyli to już jest też taki dosyć poważny znak, prawda? Chociaż myślę, to, znowu, to wszystko prawda i bardzo możliwe. Teraz pytanie... Ale godziny nie podam ani. Nie, chodzi mi tylko o to, bo to my patrzymy z naszej europejskiej perspektywy na to, tak? Jak pojedziesz do Arabii Saudyjskiej, pojedziesz do Sudanu, oni nie wiedzą, kto to Jezus. Masz miliony, miliardy ludzi. Tak naprawdę jest dzisiaj na te 8 miliardów, tak? 8. Są 2 miliardy ludzi, którzy rzeczywiście słyszeli o Chrystusie. 6 miliardów jest albo w ogóle nieświadoma, że był ktoś taki jak Jezus. 6 miliardów ludzi dzisiaj żyjących nie wie, nie ma dostępu do Chrystusa w taki sposób, wiecie, swobodny. Ja nie mówię, że tam tak jak, że nie ma transmisji radiowej, internetu i tak dalej, ale większość tych ludzi nie wie o tym. Nie wie. Oni po prostu nie wiedzą. Oni są tak zindoktrynowani, tak zastraszeni, tak zniewoleni w tych swoich systemach w Indiach, w Afryce, w krajach Bliskiego Wschodu, w krajach zdominowanych przez komunizm, że są jednostki, które wiedzą i które gdzieś tam w swoim maleńkim gronie starają się to przekazywać. Natomiast ludzie nie wiedzą. I teraz pytanie, czy Ewangelia głoszona po krańce ziemi oznacza, że będzie taka technologiczna możliwość, czy że wszystkie ludy będą wiedzieli o Jezusie, będą wiedzieli, co mogą wybrać albo kogo odrzucić. Nie wiem. Znaczy, ja myślę, że zastanawiam. Jeśli chodzi o samą wiedzę o Jezusie, to chyba jest więcej niż 2 miliardy, którzy wiedzą, że był ktoś taki jak Jezus i tak dalej. Tak. Ja mówię o 2 miliardach tych, którzy się tam jakoś nominalnie zwą chrześcijanami. Natomiast ta reszta, mówię, w wielkiej mierze nie wie w takim sensie, że... Informacja, że był jakiś prorok Mahomet dla chrześcijan, może być informacją, która w ogóle jakby nie ma na nich żadnego wpływu. Tak samo jak dla takich muzułmanów, życie Mahometa, usłyszą Jezus, dla nich to jest, jakiś Jezus tam coś tam. To... Zgadza się, tylko musimy się trzymać dokładnie słowa Bożego. W Ewangelii napisane jest nie jaki będzie odbiór, tylko jest powiedziane, że będzie nadawany. Chodzi o Ewangelię, dobrą nowinę. Czyli każdy człowiek, który zna arabski i ma swój telefon z internetem, ma możliwość odebrania. To jest tak mniej więcej jak jest woda w kranie, ona jest, tylko wystarczy odkręcić. Albo odkręcę ten kurek, albo nie. Ale ta woda już jest. I ja myślę, że tu chodzi o to, że chodzi o możliwości nadania Ewangelii. A to, czy ktoś odbiera to, czy nie, to już jest jego sprawa. Każdy, kto zna język polski na całym świecie, właściwie można powiedzieć, że ma potencjalnie możliwość usłyszenia Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, bo ona jest nadana w języku polskim. Wszędzie, gdziekolwiek jest. Tak samo w języku arabskim. Na świecie około 6 tysięcy języków i jeszcze około 2 tysiące nie ma przetłumaczonej choćby Nowego Testamentu. Być może do końca nie będzie tak, że tam jak już ten ostatni, tam ktoś kto tam w dżungli jest, poluje na tego warana czy coś, to on musi jeszcze usłyszeć. To nie jest tak powiedziane. 4,5 miliarda ludzi ma dostęp do internetu obecnie. No. 4,5 miliarda ma dostęp, czyli połowa nie ma. No ja słyszałem ciekawostkę, że... Ale to jest ciekawostka, tego nie sprawdzałem, bo ja akurat jestem po ogólniaku, także nie znam się za bardzo na elektronice. I bazuję tylko na informacjach, które mówią, że ma właśnie już na... Jak to się mówi, no już nie na miesiącach, ale może jest to kwestia 2 lat, że mają zrobić taki internet, że po prostu dotrze wszędzie. Bo się okazuje, o czym ja nawet nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest 15% powierzchni kraju, gdzie nie dociera internet, gdzieś tam w górach czy gdzieś. I oni mają zrobić taki internet, już mają bardzo zaawansowany, że będzie wszędzie docierał, 100%. I w tym momencie każdy będzie mógł, kto ma to, no oczywiście no musi mieć odbiornik jeszcze, niezależnie od tego, w jakim języku, no, chyba, że no, na te warany poluje, no to tam rzeczywiście nie wiadomo, jaki jest język. Ale ci, kto zna arabski, w arabskim języku na pewno jest Ewangelia głoszona. I każdy człowiek, który żyje w Arabii Saudyjskiej, która jest bardzo antychrześcijańska, tak naprawdę no, nie może, nie, nie ma prawa się z tym obnosić, ale kliknąć sobie, żeby posłuchać o tym Jezusie, o którym słyszał, że coś tam Jezus, Jezus, no to taką ma możliwość. Czyli tutaj widzimy, że jest możliwość wysłuchania, natomiast to, czy ktoś wysłucha, czy nie, to już jest jego sprawa. W Biblii jest napisane o tym, że będzie możliwość dana, a nie, że każdy będzie chciał ją słuchać. Bo jest napisane, że będzie głoszona Ewangelia na całym świecie, a nie, że wszyscy na całym świecie będą jej słuchać. Czyli tu mówimy o nadawaniu, a nie na odbiorze. Ale to jest też duża różnica. Że antychryst stanie w świątyni. To jest kolejny znak, to już konkretny. Tak, ale świątyni jeszcze nie ma. I nie wiadomo, nie wiadomo o jakiej świątyni. I nie wiadomo też czy mówimy o fizycznej świątyni. Ale no, świątynia jest jedna w sumie, także no to... No nie, no jeżeli, my jesteśmy świątyni. No tak, no to taką duchową, no to gdzie on by wtedy miał zasiąść? Antychryst nie może zasiąść w swoim, w Kościele Jezusa Chrystusa, to jest niemożliwe, bo to jest zaprzeczenie Biblii. No. Przecież żaden szatan nie może wejść do świątyni Jezusa Chrystusa. Sam to Jezus powiedział. Do świątyni Pana Jezusa na pewno nie. Natomiast też bym tego nie wykluczał. Takiej no, nie. Bo jest mowa o wielkim odstępstwie. Co to znaczy? Paweł mówi, najpierw musi być wielkie odstępstwo, a wtedy mąż niegodziwości, który się podaje za Boga w świątyni Bożej zasiądzie. Więc to zastanawia mnie to stwierdzenie, co to znaczy to wielkie odstępstwo. Czy tutaj nie jest mowa o tych, którzy no dzisiaj jakby patrząc na te 2 miliardy, tak? Na te 2 miliardy rzymskich katolików, prawosławnych, protestantów wszelkiej maści i tak dalej, to dzisiaj to są ludzie, którzy wyznają Jezusa Chrystusa nominalnie, wyznają Go ustami, tak? Mówią, Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest Zbawicielem, Jezus jest Bogiem. Jest ta nominalna grupa ogromna, która, mówię, my rozumiemy, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. Te 2 miliardy nie stanowią Kościoła Jezusa Chrystusa. Niemniej jednak w odróżnieniu od całej reszty świata, która w ogóle albo właśnie Go nie zna, albo Go nie wyznaje Panem, no jest jakaś jednak różnica. Mówię, w tym świecie naszym widzimy, że też coraz więcej ludzi się Go wyrzeka, coraz więcej ludzi się Go zapiera. I też tak, patrząc nawet na ten Kościół odrodzony, na ten Kościół, który no, przyjął Ewangelię w jakimś takim żywym sensie, ile z tego Kościoła dzisiaj obserwujemy, odpada od wiary, wypiera się Chrystusa, idzie na kompromis ze światem. I teraz pytanie, czy to jest wielkie odstępstwo? Czy to jest jakieś porzucenie przez ten świat, który w cudzysłowie otrzymał Ewangelię, został chrześcijańskim światem, odstępuje od niego? Czym jest to wielkie odstępstwo? Czy prawdziwy Kościół może się wyrzec kiedykolwiek Jezusa Chrystusa? Myślę, że nie. No nie, no że ci, którzy są Jego, ci, którzy są prawdziwie zapisani w Księdze Życia, oni nie odstąpią od Niego. Więc o czym Paweł mówi, kiedy mówi o tym wielkim odstępstwie, że to musi nastąpić? No na pewno diabeł nie rozsiądzie się w świątyni, którą my jesteśmy. Mm-hmm. Nie ma takiej opcji, dlatego że Jezus powiedział, że ja odbuduję tą świątynię w 3 dni, której bramy piekielne nie przemogą. Mm-hmm. Czyli jest niemożliwe, żeby diabeł rozsiadł się w świątyni Jezusa Chrystusa. Owszem, będzie wielkie zwiedzenie i wielu odpadnie na podstawie, ze względu na to zwiedzenie. Ale samej świątyni Jezusa Chrystusa diabeł po prostu nie przemoże, nie może się rozsiąść. Czyli teraz pytanie, czy ta świątynia, którą załóżmy, że Żydzi zbudują i postawią ją, czy to jest ta świątynia, o której Paweł mówi, że zasiądzie w świątyni Boga. Czy to będzie świątynia Boga? Czy to, co oni postawią i będą chcieli tam składać ofiary, które będą bluźnić przeciwko ofierze Pana Jezusa Chrystusa, czy to można nazwać świątynią Boga? Być może, że oni będą nazywali ją świątynią Boga. I w tym sensie w świątyni Boga będzie się podawał za Boga. Być może, ale z drugiej strony myślę, jeżeli tak jest, Jeżeli to nie jest świątynia Boga, tylko oni ją nazywają świątynią Boga, to tak samo może to być odpadły Kościół, który się nazywa świątynią Boga, ale nią nie jest. Będzie świątynią szatana. Więc jedno i drugie, wydaje mi się, tak samo można argumentować. Jeżeli tamto będziemy nazywać świątynią Boga, co będzie bluźnierstwem wobec Chrystusa, to i ten bluźnierczy Kościół, który mówi Jezus, który nosi krzyże, który niby go czci, ale tak naprawdę no, odwraca się od niego. No, ale jest zapisane właśnie w Tesaloniczan, bo o tym w fragmencie mówimy, tak, że to będzie człowiek zatracenia, to będzie osoba fizyczna. To nie będzie jakiś tam system, czy za tym też będzie szedł system, ale jest powiedziane, że to będzie... No, przeczytajmy, tak. Przeczytajmy. Czyli to będzie zabierał jakieś taka ogólna coś tam, która doprowadzi do zwiedzenia, tylko to będzie po prostu ktoś, jak to się mówi, konkretny. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. To jest drugi Tesaloniczan. 2:3. Drugi Tesaloniczan 2:3. Tak. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, czyli to będzie osoba fizyczna, za którą faktem pójdzie jakaś tam, jak to powiedzieć, no, instytucja. O. Ale on będzie na czele, za nim. On będzie takim przedstawicielem. I to będzie osoba fizyczna. Czyli człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, nie akurat jest Bożej. Albo w przybytku Boga ja tutaj mam. No to w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czyli no, dla mnie to tak, ja bym tutaj za bardzo tego nie uduchowia. Że to jednak jest jakiś taki, powiedziałbym, bardzo namacalny element całej tej układanki. Tak czy inaczej, to można zawsze traktować jako ciekawostkę, bo teraz na przykład w tym miejscu, gdzie była świątynia, stoi meczet i warto też obserwować te wydarzenia, które tam się dzieją. Zresztą dzisiaj jest meczet, jutro może go nie. No właśnie, i cały czas w tym rejonie trwają walki, ludzie tam chodzą z karabinami maszynowymi, co chwilę są jakieś potyczki, co chwilę coś się dzieje już. Z jednej strony mamy tego typu wydarzenie. Jakiś czas temu ja oglądałem, tam jakaś była ceremonia poświęcenia tej trzeciej świątyni. Żydzi tam tak, złożyli jakąś ofiarę i tam tak, chcą coś budować. Jeszcze w jakimś tam kraju arabskim ostatnio powstała tak zwana świątynia Abrahama, czyli taka świątynia trzech religii. W Abu Zabi. W Abu Dhabi, tak? Czy tam Abu Dhabi, nie? No. Czyli tam mamy muzułmanów, Żydów i jakiś tam odłam chrześcijaństwa. Tak zwanych chrześcijan. Tak. Taki... Jakiś dom nominalny. Tak, takiej wspólnoty religijnej. Chociaż jak czytałem na ten temat, no to właśnie. To jest na wyspie jakieś zrobione, takiej, że to będzie takie miejsce czczenia Boga dla tych trzech największych religii. Tak. Póki co trzech. Tak. Prawda? Tak. A co jakiegoś dialogu też. Sytuacja jest bardzo, że tak powiem, rozwojowa. No, więc mamy tego typu rzeczy. I teraz pytanie, czy... Znowu, ja nie wiem. Ja tylko się zastanawiam, tak? Patrzę na te różne właśnie rozgrywające się wydarzenia i pytanie, czy to musi być świątynia w Jerozolimie, czy to gdzieś jest... stwierdzone, że to będzie świątynia na miejscu tamtej świątyni? To jest tylko jedna świątynia. No, dla Żydów tam była. Zawsze była jedna świątynia. No, ale załóżmy, jak teraz powstaje coś takiego i teraz od lat już jest taki trend tego New Age i tej wspólnoty religijnej. Czy to zrobią tam? Niewykluczone. Ale czy muszą to tam robić? Tym bardziej, że on pisał ten fakt do Tesaloniczan, którzy nie byli Żydami, bo te Tesalonika to są północna Grecja jest. Czyli mógł im jakoś to przedstawiać, że inaczej by może napisał do Żydów, że to jakby próbował, że to będzie na tym właśnie wzgórzu świątynnym, ale tutaj nic nie mamy, że to jest na wzgórzu świątynnym, że będzie świątynia Boża. A jak ona będzie wyglądać? Faktycznie może być tak, jak tutaj Paweł mówi, że to może być to, albo to może być tylko wstępem do czegoś jeszcze, jak to się mówi, grubszego, prawda? No właśnie, więc tu coś myślę, że, bo to są w ogóle ciekawe tematy, nie to, że nie chcę o tym rozmawiać, ale znowu idziemy w pewnym kierunku, a istotą naszej tej poszukiwań, tego co właściwe, to jest to, że mamy być czujni i nie iść za daleko, żeby wrócić może i opieramy się na pewnych faktach, tak. Nie żeby tam sobie coś wymyślać, tylko fakty. Po prostu przedstawiamy pewne fakty. A jak ktoś tam sobie dopowiada po swojemu, to lepiej bym nie proponował tego. Po prostu trzeba się trzymać pewnych faktów w oparciu o Słowo Boże. Wyszliśmy od tego stwierdzenia Pana Jezusa, które jest odpowiedzią na ich pytanie o czasy i pory. Więc do nich Pan Jezus mówi, nie wasza to rzecz na czasy i pory, co nie oznacza, że teraz oni nie mieli czekać na Jego powrót. Widzimy, że oni czekali i o tym mówili, tego nauczali i innych wzywali do tego, by oczekiwali powrotu Pana. Więc to nie jest tak, że Jezus nie mówiąc im, nie odpowiadając na ich pytanie w taki sposób, czy to już teraz, mówi, nie wasza to rzecz, to nie oznacza, że teraz tematu nie ma. Natomiast widzimy, że pewne rzeczy nie zostają im powiedziane. O to chodzi. Pewne rzeczy nie zostają im objawione, co nie oznacza, że nie ma w ogóle tematu. Temat pozostaje, temat jest ważny. Nie znają pewnych elementów, nie znają pewnych szczegółów. Nie wiedzą, czy to teraz. Na bok odkłada. Co nie oznacza, że mówię, nie mają czekać na Jezusa. Właśnie. To jest jakby tutaj istotne. Oni, mówię, widzą Jezusa odchodzącego i aniołów, którzy mówią, tak jak Go widzicie, tak też jak On przyjdzie, czy Go tak zobaczycie, jak tu jest powiedziane. Jak tam jest dzieje. Przyjdzie w taki sam sposób. A, czyli nie mówi, że wy go zobaczycie, tak? Nie. Ściśle rzecz biorąc, tylko... A w innym miejscu jest, że stanie na górze i ta góra się roztąpi i będzie wielka dolina. Tak. Na wschód i na zachód. U jednego z proroków. Dolina sądu. Ten Jezus, który jest od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie w taki sposób, w jaki zobaczyliście Go wstępującego do nieba. Tak, czyli przyjdzie w taki sposób. I teraz, co to znaczy? Czy to oznacza, że On fizycznie... No, to są pytania. Nie, tak? No... W taki sposób, jak? Więc do czego to sprowadzimy właśnie? Jak daleko pójdziemy z tymi szczegółami? Tak? Czy na to samo miejsce? Czy... Nie, to jest bardziej w taki sposób. To nie jest kwestia. No okej, okay, no ale niektórzy mówią, to będzie na tej Górze Oliwnej. Tak? Mhm. Mamy jakieś właśnie fragmenty proroków, które nie wykluczają tego. Możliwe, nie? Że na to samo miejsce przyjdzie. Chociaż tutaj to nie jest powiedziane w tym miejscu, ale być może w innych miejscach. No jest chyba Zachariasza napisane. Zachariasza tak. I chyba jeszcze gdzieś, że będzie wstąpił na Górę Oliwną właśnie. Nie wiem, czy tam jest na Oliwną użyte słowo, ale jest na górę. Tam coś jest o górze, która się rozstąpi na dwie. Zachariasza chyba 12 rozdział. Zobaczmy, jak to tam jest. Długo szukać. Masz tam słowek? Nie, w ogóle za małą długę sobie wziąłem. Też w pewnym wieku nie powinno się brać takich małych. Po 12 razy. Bo nic nie wiem. Zachariasza 12? Chyba tak się wydaje. Ale nie sugerujcie się, bo może to nie wiem. Może nie ma. Teraz tutaj jest Zachariasz, Nie wiem, czy to już chyba nie rozmawialiśmy o tym, bo ten 11 werset wydaje się dziwny. Dziesiąty. A gdy byli wpatrzeni w niebo, jak on się oddala, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu. I ci powiedzieli: mężowie z Galilei, czemu stoicie, wpatrując się w niebo? To jest pytanie, tak? I teraz, kto teraz mówi, do kogo te słowa? Bo jeżeli ci sami mężowie, to tak jakby sobie zaprzeczali, a ich reakcja jest dziwna. To za chwilkę, teraz człowiek tam znalazł. Tak, to jest 14 rozdział Zachariasza od 4. To przeczytaj sobie. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Czyli to jest wyraźnie. Tak. No. Konkretnie. Jeszcze nie trzymać konkretnie. Gdzie to jest, ale jest, że Jezus też przejdzie przez bramę, tak? Którą oni mają teraz zamurowaną i przez cmentarz. Tam cmentarz jest. Tak, tak. Najdroższe miejsca tam są na cmentarzu, można sobie wykupić. Ale to jest rzeczywiście fakt, bo też słyszałem od wielu osób, że... To jest na pewno fakt, bo ja akurat miałem możliwość być na wycieczce w Izraelu i rzeczywiście ta cała ta pani, która przewodniczka, pokazywała nam, że tam są te groby. I że im tam bardziej w środku, to one są dużo droższe, te groby, ze względu na to, bo oni wierzą, że to będzie najbliżej tego miejsca, kiedy Jezus przyjdzie i to wszystko to nie jest. Znaczy nie. Niesamowite. Tak. Ale te groby są takie drogie, że ktoś prawda. Ja ci wierzę. Znaczy ona tak mówiła. A proszę, że jej to wiesz. A mówią, że pieniędzy nie zabierzesz do grobu. Oni będą pierwsi. Nie. Paweł mówi, że nie wyprzedzą. Tak? Ale oni myślą po swojemu. Oni myślą po swojemu. Według swojej miary, swojego Mesjasza. Oby jak najmniej było. To dzisiaj nie będziemy tak kończyć, tak że wrócimy wtedy sobie do tego następnym razem. No. Także to są rzeczy godne rozważania, godne porównywania. Właśnie te fragmenty starotestamentowe szczególnie nie są nam za dobrze znane i stąd też nawet czytając Nowy Testament, który tutaj jednak się wiąże z tymi starotestamentowymi, no, to rzuca dużo światła, kiedy połączymy te rzeczy ze sobą. Gdzieś tam ten obraz się bardziej klaruje, nie? Jakkolwiek, no. Ale to jest ciekawe, Paweł, że zauważył właśnie, że to wcale nie musi być to miejsce jako to wzgórze świątyni. Bo to może właśnie chodzi o tą świątynię, która będzie takim jakby tą świątynią tej ogólnoświatowej religii. Która będzie nazywana świątynią Boga. Która będzie nazywana świątynią Boga i ona może być właściwie wszędzie tak naprawdę. Chyba, że są jakieś inne jeszcze miejsca, których nie bierzemy dzisiaj pod uwagę, tak. Ale może gdzieś tam coś jest więcej. Tylko mówię, to są to, że musi wcale nie to wzgórze świątyni. No dobrze, Maciek nas słucha i mówi, żebyśmy nie kończyli. No kończymy, Maciek, kończymy. Czas nam się... Który macie? Kosiorek. Imbir jest nam. Tak, tak. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje przyjście w chwale, chociaż ukrytej chwale. Ale ci, którzy uwierzyli w Ciebie, zobaczyli tą chwałę, poznali, że Ty jesteś Synem Bożym, że Ty w swej miłości uniżyłeś się, aby oddać za nas życie, umarłeś, zmartwychwstałeś, objawiłeś się jako żyjący i zapowiedziałeś, że przyjdziesz znów i to królestwo, które rozpocząłeś i dzisiaj, Panie, jest obecny na tej ziemi, w sercach tych, którzy wierzą w Ciebie, którzy kochają Ciebie, którzy oczekują Twojego powrotu i przygotowują się na spotkanie z Tobą. I daj, Panie, żebyśmy byli w tym gronie oczekujących Ciebie, miłujących Ciebie. Chociaż wielu rzeczy nie rozumiemy, chcemy je zgłębiać na tyle, ile nam dasz łaskę je zobaczyć, zrozumieć, poznać. Chcemy się nad nimi pochylać, aby zachęcać się też do tego, żeby nie ustawać w tym oczekiwaniu na Ciebie, żeby też mieć szeroko otwarte oczy na to, co dzieje się wokół nas. I prosimy o mądrość. Prosimy, Panie, byś zachował nas od jakiejś religijnej gorączki, ale byś przez swojego Ducha dawał nam objawienie tych czasów, w których żyjemy, tych wydarzeń, które mają miejsce na ziemi, tych różnych rzeczy, które widzimy w różnych zakątkach się rozwijają. Daj nam czujność, daj nam wrażliwość i mądrość. Panie, żeby jeśli za naszych czasów przyszłyby te prorocze wypełnienie tych słów, które czytamy, żebyśmy byli gotowi, a jeśli nie, żebyśmy też nie zasnęli zniechęceni czy uśpieni, ale żebyśmy pracowali i wykorzystywali ten czas łaski, który mamy, tą pełnię Ducha, która i dzisiaj jest dla nas dostępna, tak jak na uczniów został Duch Święty wylany. Daj, Panie, żebyśmy i my tej samej pełni Ducha doświadczali i oglądali Twoje działanie pośród nas, Twoje dalsze dzieła i dzisiaj w Twoim Kościele, i żebyśmy my byli też tego częścią. Modlimy się, kochany Panie, byś pomógł nam dalej rozważać tę księgę i uczyć się i rozumieć jak najwięcej, aby też tak żyć, tak postępować, aby doświadczać Ciebie w większej i większej mierze. Prosimy, mów do nas dalej, daj nam rozmyślać i o tym, co dzisiaj tutaj rozważaliśmy. Ku naszemu duchowemu pożytkowi, poznaniu Ciebie lepszemu i życiu dla Ciebie. Amen. Amen. Żegnamy słuchaczy. Mogę się opowiedzieć na koniec anegdotę o Teofilu, naszą rodzinną. Naszym Teofilu? Nie pamiętasz? Kot Teofil? Pamiętam. Ja wyjechałam do Szwecji w czasie studiów, Paweł został i dzwonię do Pawła i mówię, mojego taty są imieniny, weź wyślij kartkę, bo ode mnie ze Szwecji nie dojdzie. I Paweł słyszał, jak moja mama mówiła do taty Tosiek. No to sobie wymyślił, że Tosiek to Teofil. Kartkę zatytułowana. Czcigodny Teofil. A mój tata w ogóle oburzony, co to w ogóle za imię? Wziąć to nie wziął. Tosiek, no to co? Teofil pewnie. To jest Antoni. Antoni.